olvasom a szavakat. De ha elmondom, majd rájön, milyen nagy bennem az akarat. Na, de úgy süt a nap az égen, úgy vagy a gyögönéken, ha elvileg az ablakom előtt. Akkor is megszerzem őt. Mert bele vagyok zúgva, te.